عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجزنا عنهم يا كلهم خيرا وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. ختم ہونے کے بعد جب ختم ہوئی تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کھڑی ہو کر ہم لوگوں کو اجازت حجی دی تھی. تو اسی طریقے سے میں ہیراب حضرت کو جو پالی ہو رہے ہیں ان کو اجازت حجی دیتا ہوں جس طرح میرے حضرت نے مجھ کو دی ہے. بس آخر اللہ عنہ. جانے والا ہے تو پتہ ہم تو ہیں برکت کی باتیں ہیں کہ اپنے بڑوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور برکت وہ آپ کا میرے گم کہ برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. بڑوں سے یہ چیز چلی آتی ہے تو یہ اثر ہے, ورنہ اصل تو آدمی کو اپنی نیت اپنی محنت اسی پر آدمی کو ملے گا. نہیں سبھی نشان ہے اللہ ماشاء. فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے صحیح اور کوشش کی. دوسرا انما للمرئ ما نوى, اور آدمی کو وہ ملے گا انجام اور نتیجے میں جو اس نے نیت کی. نیت نتیجوں کے لیے ہے اور صحیح عمل کے لیے. ان دونوں کے بیچ میں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. ہمارے دین میں اخلاص کا بڑا درجہ ہے. اخلاص یعنی اللہ کے لیے کرے, اپنی آخرت بنانے کے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے آخرت بنا دے. اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے اخلاص بنائے. جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی اخلاص بنے, اس کی آخرت بنے, جس کی آخرت بنی وہ کامیاب ہوا. اس لیے ہمارے یہاں ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ اخلاص. جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ کو راضی کرے. یہ مطلب ہے. معصیت سے تو جگہ ہی نہیں ہے. سب سے تو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ کو راضی کرے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص, اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال دیے گئے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملے. ان امنوں پر چلنا ہے اور اپنا آپ کو اس کا اتباع کرنا ہے. آخری چیز اتباع ہے. آخری چیز امت ہو یا نبی ہو, اتباع کا پابند ہے. وہ امت ہے تو وہ نبی کے پابند ہے اتباع میں, اور نبی ہے تو وہ وحی کے اتباع کا پابند ہے اپنی نبوت میں. سب ماؤ ہے یہ حکم ہے نبی کو کہ نبی اپنی وحی کا اتباع کرے, اور امت کہ امت نبی کا اتباع کرے. سیوا کے صحیح ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. صحیح علم ہوگا تو اتباع کرے گا, علم صحیح نہیں ہے جانے لے تو پھر نہیں اتباع کرے گا. اس لیے علم درکار ہے, علم صحیح آئے. ہاں صحیح علم کے بعد پھر اپنے آپ کو اس سے اپنے علم کے تابع کرے. اپنے علم کے تابع کرنے کا نام استقامت ہے کہ اپنے علم کے تابع اپنے آپ کو چھوڑ. ہاں تو اپنے علم کے تابع ہونا اس کا من ہے استقامت. جو کھڑا ہے تو جو علم ملا ہے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا. تو اتباع دو ہی چیزوں کا ہوتا ہے دنیا میں, اتباع ہوا اتباع ہدا. یہ دو چیزیں ہوتا ہے. اتباع ہدا کہ نبی کے راستے سے جو چیز آتی ہے وہ ہدا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق, اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدا اور دین الحق کے ساتھ بھیجا, یعنی صحیح عقائد اور صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا. مطلب ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق, وہ اللہ کو پاک ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو صحیح عقائد دے کر اور صحیح اعمال دے کر بھیجا. اسی کا نام دین ہے, کیونکہ دین عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے. عمل ظاہری عمل خاطری دونوں. اللہ نے اپنے نبی کو ان دونوں کے ساتھ بھیجا ہے, صحیح عقائد کے ساتھ اور صحیح اعمال کے ساتھ. کتنے دن اس کا رہنا ہے اور اس کا اتباع کرنا ہے. سب سے پہلے کہ عالم کے ذمے ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے علم کا اتباع کرے, جو علم اس کو ملا ہے اس کے تابع ہو جائے. جب وہ اس کے تابع ہوگا تو وہ عادل کہلائے گا. جیسے صحابہ کلہم عدول, صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. کیا مطلب کہ وہ اپنے علم میں سے آتے ہیں, اور جو اپنے علم کا تابع نہیں ہوتا وہ فاسق ہے. وہ فاسق ہے. بنی اسرائیل کے علماء کو عام طور سے اللہ نے کہا کہ اس کے اثر یہ فاسق ہے, کیونکہ وہ اپنے علم کا تابع نہیں ہے. علم کو اپنا تابع کرتے ہیں, ہاں تعریف کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, تو وہ علم کو اپنے تابع کرتے ہیں. مواد تحریف بھی کرتے ہیں, تحریف بہت بڑا جرم ہے, تعویل سے بھی اوپر ہے. جی ہاں تحریف کا معنی یہ ہے کہ قانون ہی بدل دے. ہاں یہ تو قانون کو امن لگا دے, وہ تفسیر کہلاتی ہے, چھوٹا ہی ہے. اور ایک ہے کہ قانون ہی بدل دے, اس کو تحریف کرتے. تو کسی بھی حکومت میں کسی بھی اقتدار میں تحریف کی اجازت نہیں ہے. آپ اگر اپنے پاسپورٹ میں کچھ اضافہ کرو گے اس سے بڑا کوئی جرم نہیں, لیکن قانون بدلا. اس میں قانون بدل دیا تو کوئی تحریف کہتے ہیں کہ قانون بدلے, وہ تحریف کرتے ہیں. اور یہ تحریف وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے دل سخت ہو گئے, دل سخت ہو گئے, وہ ڈرتے نہیں دیتے ہو. بدلنا بولو تو ہم خاص دیا جو ہمیں بولا کھلے میں مواد ہے, ان کے دل سخت ہو گئے. نافرمانی کرتے کرتے اب ان کے اندر کوئی ڈر نہیں رہا. تو وہ یہ بڑا بڑا جرم یعنی قانون کو بدلنا, تحریف کرنا, یہ ان کا اللہ پیدا ہو گیا. اس سے ان کی اکثریت حاصل ہے. اکثریت تو علم فیس کے ساتھ فیسکا کے ساتھ مل جاتا ہے. علم بھی ہے فیس کا بھی ہے. دوسرا علم تقوی کے ساتھ ملتا ہے. علم تقوی کے ساتھ مل جاتا ہے. صحابہ کرام کے جو علوم ہیں وہ تقوی سے ملے ہوئے ہیں. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی دیا گیا ہے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ کہ تقوی ساری خیر کی بنیاد ہے. تقوی ملا کل حسنات, خطبہ پڑھتے جمعہ میں تقوی ملا کل حسنات. یہ تقوی جو ہوتا ہے وہ تمام خیرات کی جڑ ہے, وہی ساری خیر پیدا ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا تقوی ہاں ہم آسان رہے گا صدری. یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ کہ وہ تو دل میں ہوتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے, کوئی دوسرا نہیں جانتا. یہ جس میں تقوی ہے. جی ہاں آپ نے اشارہ کر کے رکھا پواہ ہونا تو اشارہ ستری یہاں دفع ہے. اور یہ چیز اللہ سے مانگی جانے مانگی جائے, اللہم انی اسألک الہدى والتقى. محسوس ہوا ہے کہ اللہم انی اسألک الہدى والتقى, کہ اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں. کہ ظاہری حالت بھی مہتدی کی ہو, ہدایت پائے ہوئے کی ہو, راوی کی نہ ہو. حیات المہتدین سورہ یاسین میں یہ جو آئے ہیں ان کو دیکھو, ان کی زندگی کو دیکھو کہ کیوں یہ لوگ مہتدی ہیں. اس طرح وہ ماں دے رہے کیا سورہ یاسین میں محتدور. ان کی بات مانو کیوں؟ ایک تو یہ مانتے نہیں ہیں آپ سے کچھ, لا یسألکم اجرا, ان کا کوئی تقاضا نہیں ہے مال ماتا, یہ نہیں مانتے آپ سے کوئی غرض لے کر آیا ہوں, یہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ محتدور, ان کی زندگی اوپر سے نیچے تک صحیح ہے, یہ مخلص بھی ہے محتدی بھی ہے. کیوں؟ اس نے ان کا اتفاق کر رکھا. تو محتدی کہ اوپر سے نہیں دیکھ پابند ہے, اپنے آپ کو بتا رہا ہے وہ مختری ہے. تو اس لیے یہ تقاضا ہے اس کا کہ اسی لنک اپنے آپ کو تابع کیا جائے, اللہ سے تقویٰ مانگا جائے. کیوں کہ سب سے زیادہ کرم کی چیز اللہ کے دربار میں تقویٰ ہے. ان کو من اللہ اچھا دوں, اللہ کے دربار میں قابل اکرام وہ بندہ ہے جس کے اندر تقویٰ تعارف ہے, کوئی قابل اکرام ہے. اس لیے دعا مانگی گئی ہے اللہ اکرم نے بھی تقوا وہ جمین نے بھی رافیا, یہ اللہ مجھے میرا اکرام کا تقوا دے کر کے اور مجھے آپ کے اچھے کر میری زندگی میں جمال اور رونق پیدا کر. یہ سب چیزیں ہیں, یہی غرض ہے اس علم کی کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کیا جائے. اس کا نام استقامت ہے, اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرو. دوسرا یہ علم ایک مشترک امانت ہے, یہ سب کے لیے آیا, سب کے لیے. بارش کا پانی سب کے لیے ہوتا ہے, تمام زمین کی مخلوق کے لیے آسمان کا پانی ہوتا ہے. اسی پر ان کے حیات کا دار و مدار ہے زمین کی مخلوق, پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے. ہم کے لیے اللہ نے جس طرح پانی اتارا ہے ایسے ہی یہ نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہ دین اتارا ہے, وہ بھی پانی کی طرح سے. ذرا پانی کے بغیر حیات نہیں ہے, کسی طرح دین کے بغیر نجات نہیں ہے. تو دین ایمان اور علم کا نام ہے. دین میں دو چیزیں ہیں, ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے, یہی دو چیزیں, اسی کا نام دین ہے. ایمان آ رہے تو ایمان کے تقاضے کیا ہیں, اور تقاضوں کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا تاکہ ایمان کے تقاضے پر رہے اور اعتراض کرے زمین پر اللہ تعالیٰ کی. اس لیے نبیوں کی دعوت ہی ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی اطاعت کرو. یہ دعوت ہوتی ہے اس علم کی روشنی میں. یہی مقصود ہے آخر تک کہ جو علم ہمارے پاس آیا ہم اپنے آپ کو اس کے علم کا تابع کریں, اس علم کا تابع کریں, اور اس علم کو کافی رکھنے کے لیے اس پر عمل بھی کریں اور اس کی تعلیم بھی دیں. جو طلب لے کر آئے اس کو تعلیم دو, اور جن میں طلب نہیں ہے ان کو دعوت دو. جن میں طلب نہیں ہے تو ان کے پاس جا کر ان کو دعوت دو. دعوت طلب پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے, جب طلب لے کر آئے تو تعلیم دو. تو اس لیے دعوت کا بھی درجہ ہے, تعلیم کا بھی درجہ ہے, استقامت کا بھی درجہ ہے. یہ چیزیں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. علم کی وجہ سے استقامت تو ضروری ہو گئی, اس کی تعلیم بھی ضرور ہوگی کہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ, اس کو سکھاؤ لوگوں کو. نبی معلم بن کر آتا ہے, نبی مبلغ بن کر آتا ہے, یہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بولی تو دائن و مبلغ ہدایت شہید. مجھ کو اللہ نے دائی بنایا ہے, مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے, ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ. خلے کا ابلیس مزین بھلے سے ابلیس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دنیا کو سب سے کو زینت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے پھنسائے. وہ زینت دینے والا ہے, گمراہ وہ نہیں کر سکتا. میں تبلیغ کرنے والا ہوں, ہدایت میں نہیں دے سکتا. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور گمراہ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ بھی اللہ کا. کہتے کہ شیطان گمراہ کرے لوگوں کو, کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرتا, زکا کرنا نہ چاہے. اور کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, زکا کرنا نہ چاہے. سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس نے اپنی اپنی چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے ایک طرف انبیاء کو پیدا دیا, ایک طرف شیطان اور اس کا کچھ کلش کر دیا دنیا میں. اور یہ راستہ بتایا کہ اپنے آپ کو شیطان کے اور اس کے راستے سے بچاؤ, اور نبیوں کو راجے راستے پر چلو. اس کا نام ہے اتباع ہونا, نہیں تو اتباع ہوا. تو اتباع ہوا سے بچنا اور اتباع ہدا پر اپنے آپ کو قائم رکھنا, یہ اصل مقصد ہے. اسی کے لیے یہ سب کچھ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کر رہا ہے. اس لیے اپنے علم پر عمل کرنا اور اپنے علم سے تازہ رکھنا, پڑھنا پڑھانا, اس میں مشغول رہنا, تو وہ تازہ رہے گا, نہیں تو وہ ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے. اس لیے ہمیشہ پڑھنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد اپنا مشغلہ یہ رکھنا چاہیے, پڑھنا پڑھانا. جہاں نہیں ہے وہاں قائم کرنا, جہاں جہاں نہیں ہے اپنے پڑھانے کا ماحول تو وہاں قائم کرو, مدارس قائم کرو, جی ہاں مساجد کو آباد کرو. وہ کہ ہمارے ختم نبوت کے ذریعے سے ہم پر یہ ذمہ داری آئی. جی ہاں جب نبی جب آئے گا نہیں, لیکن نبی کا کام رکے گا نہیں, نبی کا کام چلے گا. تو ان کے ذریعے چلے گی ان کو محمد نبی کے کام کے ذمہ دار ہے. محمد نبی کے کام کی وارث ہے. یہ امت قرآن کی وارث ہے. یہ امت قرآن کریم کی وارث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ہمارے اوپر چھوڑا ہے. ہم قرآن کے وارث ہیں, ہم آپ کے علم کے وارث ہیں. اس لیے اس کو پڑھنا پڑھانا اور اس کو دنیا میں عام کرنا, اس کا ماحول بنانا, یہ ہمارے ذمے ہے. اس لیے طلب لے کر لانے ان کو علم دینا, اور جو بے طلب ہو ان کو دعوت دینا, یہ کام ہے. بے طلبوں میں جا جا کے ان کو دعوت دو, ایمان آخرت سمجھاؤ, ذمہ داری اپنی زندگی کی ذمہ داری ان کو سمجھانا, اور اس پر لا کر کے ان کو دین کے لیے تیار کرنا, دین کے کاموں کے لیے تیار کرنا. دعوت اور تعلیم یہ بنیادیں ہیں نبیوں کے کاموں میں. نبی دائی بھی ہوتا ہے, نبی معلم بھی ہوتا ہے. جی ہاں وہی کام نبی کے وارثوں کو کرنا ہے. جی ہاں یہ کرنا ہے. جن میں طلب ہے ان کو دو, جن میں طلب ہے ان میں طلب کا دباؤ. جی ہاں طلب پیدا کرانے کا نام دعوت ہے. دعوت میں فضائل چلیں گے. طلب پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم چلے گا. فضائل کے ذریعے سے لوگوں میں طلب اور رغبت پیدا ہوگی. ثواب اور عذاب فضائل میں ہوتا ہے. تو عذاب کا ڈر اور ثواب کی رغبت یہ ایمان کی علامت ہے. کہ آدمی عذاب سے ڈرے, ثواب کی امید کرے, یہ اس کی ایمان ہونے کی علامت ہے. وہ فضائل میں ہے. تو اللہ نے یہ کلام فضائل کا اتارا ہے تاکہ دلوں میں استدار پیدا ہو. فضائل کے علم سے استدار پیدا ہوگی حکموں پر چلنے کی. جب اسلام پیدا ہو جائے تو پھر شریعت کا علم آئے گا, پھر فضیلت کا علم آئے گا, پھر شریعت کا علم آئے گا. جی ہاں اس لیے دونوں چیزیں اپنی جگہ پر. اسلام پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم ہے. جی ہاں علماء نے ہر زمانے میں فضائل کی کتابیں لکھی ہیں, بڑی بڑی کتابیں, دلوں کو نرم کرنے والی اور دلوں میں رغبت پیدا کرنے والی. جی ہاں ہر زمانے میں لکھی گئی ہے تاکہ لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے, رغبت کرنا ہو جائے اور عمل کے لیے ان کو تیار ہو جائے. فضائل کا علم ہے وہ مقدم ہے. اس لیے مقدم ہے کہ اسے رغبت پیدا ہو جائے. بیمار ہے اس کو کھانے کو جی نہیں چاہتا, نیند نہیں آتی, تو اس کو نیند لانے کی اور کھانے پینے کی رغبت پیدا کرنے کی دوا دیتی تاکہ وہ کھائے سوئے, تو اس کا توازن صحیح رہے گا. ایسے ہی یہاں ہے کہ فضائل کا علم مقدم ہے کہ اسے لوگوں میں رغبت پیدا ہوگی. عذاب کی بات سنیں گے تو خوف پیدا ہوگا. تو خوف ان کو معاشرت اور گناہ سے روکے گا, اور رغبت جو ہے وہ اطاعت پر لے جائے گی. اس لیے فضائل کا علم آیا ہے اور وہ مقدم ہے. جی ہاں اصلاح پیدا کرنے کے لیے. اصلاح پیدا ہو جائے تو پھر حلال حرام اور فرض اور واجب اور حقوق کی باتیں آئے گی اصلاح کی وجہ سے. یہ طریقہ ہے. اس لیے بظاہر کے علم سے اس امت میں طلب پیدا کر رہا ہوں. جب طلب پیدا ہو جائے تو ہم کے اللہ سلطان جی ان کو علم دے رہا ہوں. یہ آسان راستہ ہے اور یہی کرنا ہے اگر دین کی مدد ہو. دین کی مدد بھی کرنی ہے, دین پر استقامت سے رہنا بھی. استقامت کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے, نصرت اور مدد کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے. سب مل کر کے اپنے دل کے مدد کروانا اور ہر ایک اپنی ذات سے اپنے دل پر قائم رہو, یہ ذمہ داری ہے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد النبی امی و آلہ و صحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا في يدك, لن تملكنا منها شيئا, فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعيذنا من شرور انفسنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. علماء کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اتباع سنت. ہاں, کہ وہ اتباع سنت کریں, وہی اصل علامت ہے علم ہونے کی. علم آیا ہے, علم آیا ہے تو علم سے تابعداری کریں گے, یعنی اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کا پابند کریں گے. اتباع سنت کہ یہ اصل امتیاز ہے. ہاں, اصل امتیاز ہے نبی کا امت کے ہونے کی. اصل امتیاز کیا ہے؟ نبی کی سنتوں پر عمل کریں, عبادات میں بھی, اخلاق میں بھی, ہر چیز میں سنتوں پر عمل کریں, یہ اصل ہے. اس لیے اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بنا, آسان آسان سنتوں پر پہلے عمل کرے تاکہ بھاری سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. جی ہاں, سمجھ میں آئی نا بات؟ علم کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرو, لوگوں کو سنتوں کی تلقین کرو. سبحانک اللہم بارک. Thank you.